da klanjamo namaz u hamamima, javnim kupatilima, jer su tamo šeitani. Tamo su šeitani. Tamo padneš li na seždu, neš se ni dignut. A naredio je to u mesjidima, jer mesjide on čuva. Jer mesjidi su sačuvani. U njima je Allahova milost i sekinet. Tako i sa lijepim društvom. Tako i sa lijepim društvom. Šetan se boji da im, da im priđe. Boji se njihova imana. Boji se da neće Allah spomenuti pa će biti bačen u obalu. Jer kad se pojavi gaflet, šetan bude vesvas. Dolazi na prsa i čupa. A kad se spomeni Allah, onda bude hannas. Bude odbijen. Pa strepi od svega toga. Zatim, rad suprotan šeitanovim željama. Jer Allah tabaraka wa ta'ala kaže da je šeitan ima vlast nad onima koji mu se pokore. Tek je onda pravi gospodar. Vi znate kako muštraju komandanti one svoje podčinjene, jel le? A oni su izabrali komandante, sad nek crknu. Tako isto ko šeitana uzme za pretpostavljenog, nije mu ovaj pretpostavljeni iz milosti prema njemu, nego iz neprijateljstva prema njemu. Iza toga otkrivanje šeitanovih smicalica, njegovih omči i njegovih planova protiv čovjeka. Čovjek koji ne zna kuda mu šeitan dolazi, šta mu smjera, komu je, kada neko spomene šeitana, nasmijat će se. On ga slijedi, on ga obožava. On ga obožava. Međutim, ne zna ništa od toga. Zadovoljan, sretan, siguran. A u stvari sretan je šeitan što ga tako kontroliše, a ovaj ni svjestan nije. I zadnje, otklanjanje nejasnoća i sumnji kod sebe da ne bi njihovim putem šeitan ušao u ljudska srca. Tako, čuvaj se sumnjivih mjesta, čuvaj se sumnjivih poslova, čuvaj se sumnjiva društva, čuvaj se sumnjiva govora, čuvajte se. Čuvajte se nejasnoća da ne bi ljudi s pravom o vama mislili tako i tako i da ne bi vas s pravom gledali krivo i da ne bi s pravom vas mrzili, bili vam neprijatelji. Nek je sve jasno, pa ko vas mrzi radi toga što mu je sve jasno, a on hoće šer, ti si od toga čist, a nemoj da u tome bude tvoga udjela i tvoga, da mu ti daješ povoda. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas pomogne protiv naših duša i protiv naših neprijatelja i da nam da svoju pomoć i podršku. Kulu kavli hadha wa astagfirullah li wa lakum astagfiruh, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد, دراغا براتشو, وشرا شمعكو بوغدا da se pozabavimo na ovom dersu. Malo da rasvjetlimo pitanje šubhi, odnosno dilema koje su oko džihada i u vezi sa džihadom postavljene i kruže i postižu svoj cilj, negativan svakako. Ovih šubhi i dilema ima mnogo, mi ćemo večeras spomenuti četiri. Jedna je pitanje da li je džihad odbrambeni ili napadački. Druga, da li postoji veliki i mali džihad. I treća, da li je džihad fard ain ili fard kifaje, šta je i kada biva šta. I četvrta, da li muslimani kao manjina mogu i da li su mogli pobijediti neprijatelja koji je brojniji. Prva dilema i prva šubha jeste oko pitanja da li je džihad napadački ili odbrambeni. Ova dva izraza, draga braćo, odbrambeni ili napadački, su strana. Zato nije dozvoljeno džihad opisivati ni napadačkim, niti odbrambenim. Jer su uzeti ti termini iz arsenala neprijatelja. Mi kad kažemo kafir, mi ne pozajmljujemo tu riječ ni od koga. Ta je riječ iz naše terminologije, iz našeg šerijata. Međutim, kafiri kada nas nazivaju, onda moraju nešto iskovati. Moraju nešto skovati. Pa kako nas god nazivaju, sve su to njihove riječi. Mi nismo ušli u islam zbog njih, da bi išli njihovim putem i da oni znaju naš put. Nego mi smo ušli u ovu vjeru zbog Allahove dželešanu naredbe. A sve čime nas nazivaju, nema sa Allahovom naredbom i njegovim šerijatom ništa. Pa ako nas nazovu fundamentalisti, mi tu riječ ne znamo u šerijatu. To je njihova kovanca. Ako nas nazovu ekstremisti, mi to ne znamo u šerijatu. To je njihova. I sve drugo. Tako da i ovaj termin napadački ili odbrambeni, to su njihovi termini. Zašto? Zato što se to njihovo shvatanje napadanja ili branjenja sukobljava sa islamskim shvatanjem džihada. Jer kod njih napad znači ulazak u jednu zemlju iznenada, bez najave. I pod napadom podrazumijevaju prekršaj jedne zemlje spram drugom. Ulazak jedne zemlje u drugu preko njenih granica, kao što je upadala Rusija u Čehoslovačku, kao što je upadao Hitler u druge zemlje. Što se tiče odbrambenog ovog izraza da je džihad odbrambeni, oni to pod tim podrazumijevaju odbranu zemlje jedne unutar svojih granica. I svak ko ne napada njene granice, ko priznaje njene granice i ne ulazi unutar njih, za nje je prijatelj. Za nju je taj prijatelj. A svak ko pređe preko njenih granica, on joj je neprijatelj. Ne zanima tu zemlju da li je izvan tih granica islam ili kufr. Tako da mi po jednom i po drugom shvatanju, šta se god dešavalo našoj braći u Turskoj, da li nama džihad bio fard ili ne sprem njih i pomoći njima, nas se ne treba da tiče. Jer mi treba da se branimo onda kada se napadu naše granice. Prema tome nije prihvatljiv ni jedan ni drugi opis džihada. Ni da je napadački, niti odbrambeni u onom shvatanju u kom kod njih to znači napadački ili odbrambeni džihad. Zašto? Zato što se ta definicija jednog i drugog ne slaže sa islamom i njime kao vjerom, svjetskom vjerom koja treba da raširi svoja krila i natkrili čitav svijet. Jer je islam Allahova vjera, a sva zemlja je Allahova. I svaka stopa zemlje jednako ima pravo, kao i druga, da se pokori Allahu tabaraka wa ta'ala, odnosno ljudi imaju jednaku dužnost da uđu u islam. Kad kažemo da uđu u islam, ne mislimo da prime islam, da budu muslimani. Jer Allah tabaraka wa ta'ala ne primorava ljude da budu muslimani. Nego da uđe u islam, mislimo da se pokori islamskoj vlasti. Pa tako, kada bi uspjeli muslimani sa 10%, na primjer, muslimani kad bi imali 10% u jednoj zemlji, ali uspjeli da se izbore za islamsku vlast, da vlada šerijat, Allahova riječ, to bi bila islamska država i muslimani bi u njoj postigli uspjeh. Neka kafira, nek živi 90% kafira, ali žive kako im je Allah dželešanuhu propisao. Nemamo i pravo natjerati u islam. Niti imamo pravo ubiti ako daju džiziju i priznaju Allahov zakon. Ostaju. Što znači, ne prisiljavaju se u vjeru. Međutim, prisiljavaju se da naturaju svoj kufr i da brane Allahovim robovima mu'minima da robuju Allahu tabaraka wa ta'ala kako im je on naredio i kako je on zadovoljan. Trebamo napomenuti isto tako da oni koji zagovaraju odbrambeni džihad, a ti mnogo ih je podleglo kafirima, jer kafir im kaže, o, kod vas ima džihad, kod vas je vjera agresivna, ima džihad. Ne, kaj, nije džihad. Džihad je kod nas samo odbrana, samo mi odbranu, mi nikom živu ne mislimo zla. Ti ruše temelj islama, takvi ruše temelj islama. Jer moraju znati muslimani koji poraženi unutar sebe, poraženi u duši, zagovaraju, nećemo mi se samo branimo. Da poziv u la ilaha illallah ne znači, braćo, poziv samo da reknu la ilaha illallah. Ni slučajno. Jer da je tako bilo, ne bi Kurejš nikad odbila da kaže la ilaha illallah. Nikad Kurejš ne bi odbio da kaže la ilaha illallah i opet nastavimo kako hoćemo. Nego, la ilaha illallah znači pokoriti se svemu što šerijat la ilaha illallah nalaži. To znači la ilaha illallah. A od onoga što traži la ilaha illallah i što propisuje la ilaha illallah jeste i mijenjanje ukupnog ranijeg sistema. Sve što je bilo prije islama, a prije islama je džahilijet, treba da bude iskorijenjeno. Sve da zamijeni Allahov propis, odnosno Allahovi propisi. To traži la ilaha illallah. Da sve na čemu je živjela dotična država, sve običaje koje je imala i sve zakone i ustrojstva koja je imala prije nego je došla la ilaha illallah i da'va la ilaha illallah, treba da se podčini i ustupi mjesto zakonu šerijata, odnosno zakonu la ilaha illallah. Jer ova riječ poziva u suđenje po onome što je Allah tabaraka wa ta'ala propisao. I to je razumio Kurejš. Zato Kurejš nije htjela da rekne la ilaha illallah. I Kurejš je napala da ubije poslanika alejhi salatu vesselam i da uništi sljedbenike islama, a poslanik i sljedbenici nisu na njih digli ni gole ruke, ni gole šake, ni kamenom se na njih nisu bacili. Kamol da su sablju isukali, kamol da su nekom od njih islama. Tako da se mu'mini ne trebaju bojati. Šta ćemo, morat ćemo mi napadati? Ne, ne, napast će oni vas. Oni će vas, i se držite la ilaha illallah, oni po sunnetullahu vas neće moći gledati. Oni će po sunnetullahu, po kadaru, morat protiv vas da reaguju. Bili jači ili nejači. A jedan od tih sunnetullaha teče i danas i vidimo stalno potvrdu istinitosti ovog što govorimo. Kad se to desi, postavlja se jedno pitanje, braću. Ko je počeo borbu? Ko je počeo borbu? Je li poslanik se bacio kamenom na njih? Je li on ubio nekog od njih? Jesu li oni ubili Sumeju i Jasira? Jesu li ubili? Jesu. Koga su ubili muslimani? Nisu nikoga. Ko je otpočeo borbu? Zatim danas ako upitate, pa kaže, kažete džihad je odbrambeni, ako kažete ne treba da mi vodimo džihad, mi treba da činimo davu. Ja vas pitam, braću, ako danas ode čovjek vladaru jednom i kaže, slušaj vladaru, taj tvoj zakon na kome si ti je batil i ti treba da ga ostaviš. Ima Allahov dželešanu zakon obavezan za sve, na prvom mjestu za tebe. Ako se pokoriš njemu, imat ćeš nagradu za sebe i sve koje te slijedi. A ako odbiješ, grijeh je tvoj i grijeh sviju sljedbenika je tvoj grijeh. Ako odbiješ, grijeh tvoj i grijeh sviju sljedbenika je na tvoja leđa. A ako nećeš ti, pusti narod da zovem ovoj vjeri. Kakav će biti put ovoga koji to kaže? Ako ne vješala i smaknuće, zaista će to biti. E, postavlja se onda pitanje, ko je počeo? Postavlja se ovdje pitanje, ko je počeo? Ovdje je zgodno, kad smo kod Kurejša i Rasula sallallahu alaihi wasallam, zgodno je spomenuti da je Kurejš pozivala poslanika sallallahu alaihi wasallam da uzme vlast. Pozivala ga da uzme imetak. Pozivala ga da uzme ugled. Pozivala ga da uzme dunja. Ono što mnogi pokušavaju. Pa idu ili kroz vlast, ili kroz ekonomiju, ili kroz diplome, da dobiju ugled i tako dalje. Ali Resul sallallahu alaihi wasallam odbija. Uzet će on vlast. I on je istinski vladar poslije Allaha tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala je vladar i gospodar nebesa i zemlje i svega što znamo i ne znamo. Ali Resul sallallahu alaihi wa sallam je prvi halifa. Prvi zapovjednik mu'mina. Prvi imam mu'mina. Imamul muttaqin. I uzeo je vlast. Ali kada? Kada su prihvatili la ilaha illallah. Zato mi, braćo, a mi znamo da u sitnim stvarima, i pokazali su nam to ashabi, kako pod hladom na kojim je sjedio poslanik, sjede i oni. Pa šta mislite ovako u krupnim stvarima, u borbi za vjeru, u prenošenju vjere, emaneta kog nisu smjeli ponijeti na nebesa i zemlja, ne slijediti njegov primjer. Pa u mnogim vremenima ljudi stanu, dođu pred ta iskušenja, da li uzeti vlast? Ne. Tako mi Allah, kad bi bilo ko od nas uzeo vlast, da bude sudija u nekoj od država, da bude sudija nekom od opština, šta bi morao? Morao bi otvoriti one njihove zakone, ili tako? Isto ti ja ti sudio Đura, ja ti sudio Šaban. Dok uzimaju istog papira, moraju isto suditi. Znači, nećemo ništa dobiti mijenjajući ljude. Zato ostaje pravilo u primjeru Resula sallallahu alaihi wasallam, da se vlast ne uzima i nema opravdanja čovjek da uzima vlast samo radi vlasti, nikada. I vlast se ne uzima sve dok ljudi ne prihvate la ilaha illallah. Što znači u praksi, kada vam neko ponudio i rekao, evo vodi nas, nas, mu'mine bugojna, vodi nas. A hoćete li vi ostati na tome na čemu jeste? Da. A koja to kod mene vještina ima da vam sudim po ovom zakonu, da udovolim svom gospodaru? Ne može, nego recite la ilaha illallah, to jeste prihvate Allah za gospodara i prihvatite njegov zakon. Budite nevjernici drugog gospodara i odbacite druge zakone. Onda ne samo da ću vam udovoljiti, nego ću morati. Morati ću to. Nije Resul sve sam želio vlast, nego je on za nju najpovoljniji. Nije Abu Bekr radijallahu anhu želio vlast. I nisu želili vlast za sebe, nego je ta vlast pripadala Allahu. Oni su bili oni koji su izvršavali ono što je naredio njihov gospodar subhanahu wa ta'ala. Znači, prije ulaska u Islam, prije prihvatanja la ilaha illallah, prije vladanja Islama, Resul sallallahu alaihi wa sallam ne kverta se u Mekki za vlast, nego on upravlja životom i poslovima onih koji su rekli la ilaha illallah. Ne prihvata to čak i kad mu to nude i kad se to pojavlja kao rješenje. Zamislite da nama neko u ovom vremenu ponudi to rješenje. Mnogi bi u svome gafletu i u nepoznavanju stvarnosti ove dave i stvarnosti ove vjere, mnogi bi ušli u tu zamku i odnijela bi ta matica, progutala bi ju ponor. A'udhu billah. Druga šubha, znači džihad, braćo, ne poznaje ove njihove termine i njihove diobe, nego tamo gdje je Allah tabaraka wa ta'ala naredio, ne pitamo se je li odbrambeni, pa da kažu Islam je samo odbrambeni. Ne. Gdje je Islam naredio, postoji takozvani džihad defa i džihad talab, u šerijatskoj terminologiji džihad sprečavanja i džihad traženja neprijatelja. Ali to nije istovjetno sa ovim njihovim izrazima koji znači sasvim nešto drugo. Druga šubha je dijeljenje džihada na mali i veliki i čuda jednog pogibiju i ubijanje neprijatelja i napad i zujanje metaka iznad glava i sjevanje sablji i grmljavinu granata nazivaju malim džihadom. A sjedenje u rahatluku, u suhoj odjeći, u toploj sobi sa svojim najmilijim, bez ikakva straha, nakoliko joj hoćete daljini, nazivaju velikim džihadom. To je najveća nesreća i najštetnija pojava koja je zadesila muslimane, koja je zadesila džihad, pošto je džihad život Islama. Kao što kaže šejh Abdullah Azam, da je džihad oksigen imana. Ima li džihada, diše iman. Ne ima li džihada, mu'mini kao riba na suhom. Garibi postaju. Ima li džihada, svi su drugi poniženi, a mu'mini su muđahidi ponosni. Ne ima li džihada, svaka uš, da ovako kažem, je ponosna, a mu'min muđahid postaje ponižen. Džihad je znači oksigen s kojim ima života i s kojim se mogu pluća napajati. Oksigen imana Islama. Neprijatelji Islama su davno otkrili i spoznali opasnost džihada. Znali su da će muslimani biti iznad njih sve dok su spremni da kroz džihad pomažu svoju vjeru i dok džihad ostaje. Jer kad muslimani su spremni da se odazovu na poziv jednog čovjeka, svi, i da založe sav svoj imetak, pa teško onda tom neprijatelju i propale su njegove namjere sigurno. Zato su tražili neprijatelji kako da riješe ovaj problem za njih. Tražili su dugo i vidjeli su da je odvraćanje muslimana od džihada najuspješniji put. I to se desilo. Muslimane su odvojili od džihada i sada sjede, jedu i piju i pozivaju muslimane za stolove koje oni urede. Zovu ih za ono kako mi smo uobičajali reći, za zelene stolove i prirede im crvene noći, a zatim im ponude rješenje koje treba da potpišu. I uz to i ustraše, a teško ih ustrašiti, maša Allah, kad su prazni od želje za ahiretom i davno izgubili miris ponosa. Tako su ti neprijatelji porobili, okupirali i države muslimanske, zemlje muslimanske, a i ljude muslimane. I komotno možemo reći da je takozvana Amerika, takozvani Zapad, okupirao i okupacija traje muslimanski svijet i nakon te okupacije uznapredovao da pojača tu okupaciju i tu kolonializaciju sa koliko hoćete novih veza. Tako da više nije ostala samo sila. Jer sila se ta može razbiti sa drugom silom. Nego iz muslimana je usana svaka moć, svaka budnost, svaka uputa. Tako da su to dodatni, kao da uzmete da ste nekoga svezali. Svezali ste ga jednom. Jednom ste ga svezali. To je kad si ga snagom pobjedio, kad si ga okupirao. Međutim, šta su uradili poslije toga od ideološke borbe muslimana, od naučavanja muslimana kako to u čemu su oni je uspjeh, a ono u čemu su bili je zabluda i varvarstvo, učinili su oko muslimana još, nekoliko su puta omotali tu vezu, tako da su muslimani danas potpuno privezani, osim malog broja kom se Allah tabaraka wa ta'ala smilovao i nije dozvolio da ostanu u zabludi. Pa kažu, jedan znači od tih poteza njihovi, bio je da kod muslimana izgrade svijest kako je džihad, nešto malo, postoji nešto mnogo veći. Pa su u tom cilju izmislili čitave sekte u islamu, Kadijanije, Ahmedije, Behaije, to je mahom nicalo tamo rukama engleski, u Indiji, tamo gdje je ona bila sa svojom vlašću. Tako je Ahmedijski koji se izdavao za Mirza Ahmed Khan, koji se izdavao za poslanika Audubillah, svojoj sekti propagirao, jel, da je on poslanik i da mu stiže objava, pa je od one objave koja mu je stigla, laže Allahov neprijatelj, potvoru iznosi na Allaha i na njegova poslanika i na ovu vjeru, od objave je dokidanje džihada. Tvrdio je kako je Allah dželle šanuhu dokinuo džihad koji je bio nemilosrdan i težak robovima, te iz milosti im ga dokinuo. A zatim je poletio svojim gazdama Englezima i rekao: mislim da muslimani više nikad vas neće napadati. Mislim da je sa džihadom završeno za sva vremena. Zato ćete vidjeti u sred Londona velike ahmedijske džamije koje su Englezi rado pravili, ne bi li ono islama, ono muslimana što pohodi Englesku postalo od iste vjere i radilo na istom cilju. Jedni od tih koji su džihad ostavili i propagiraju takozvani veliki džihad, a rašireni su mnogo po svijetu, su sufije, derviši. I često će se iz njihovih usta čuti baš ovakvu kvalifikaciju i podjelu džihada na mali i veliki džihad. Mali džihad po njima je džihad protiv kafira oružjem, džihad da Allahova riječ bude gornja, a veliki džihad je džihad protiv nefsa i šeitana. Bistri su neprijatelji jer su znali da čovjek neće nikada završiti džihad protiv nefsa i šeitana, prema tome neće nikada doći red da vodi manji džihad, džihad protiv kafira. A sve i da razmišlja o tome, sama ta kvalifikacija ga od tog odbija, jer kako će čovjek iz nečeg manjeg, manje vrijednog, bezvrijednijeg, kako će neko iz nečeg vrijednijeg ući u nešto manje vrijedno, odnosno kako će prihvatiti nešto manje vrijedno, ostaviti vrijednije, što znači kada bi bilo vrijeme za ovaj manji džihad, šteta je ostaviti veći. Pa tako, braćo, pod takvom indoktrinacijom, pod kakvom su muslimani bili i još su, neuzubillah, ali alhamdulillah, nalazi istina puta iz dana u dan, puteva, i iz dana u dan se javljaju nove daje koje se sreću sa novim muslimanima u uslovima kada je zapad posustao u izmišljanju novih zabluda, pokazao je sve što je imao, tako da je se otkrio taj zapad potpuno i muslimani u jednoj pauzi, da viš zapad ne ima ništa novo lansirat, su u jednom, na jednom leru gdje se lahko uključuju, alhamdulillah, u islam, i pojava tih novih daija i to posustavanje zapada je šansa, šansa da se prekine sa ovom zabludom. Šta su uradili oni koji su tako indoktrinirani i naučavani? Uzeli su velike tespihe i zabili se u čoškove džamija i tekija ili svojih soba i počeli veliki džihad, džihad protiv strasti šeitana. Pa čak i onaj koji ima lijep nijet, hajirli namjeru, a šta je to da završi sa ovim velikim džihadom pa prođe u mali, neće to nikada dočekati, jer odakle mu kraj, jer šeitan ostaje do sudnjega dana i nefs je sklon svim ovim strastima i porocima dok je god čovjek živ. Da su kazali drugačije, da su kazali drugačije, dijelom je to tačno. Da u samom džihadu, da u samom džihadu, ovom, ovom malom njihovom džihadu protiv kafira, postoji istovremeno veći džihad, a to je šta? Pobjeđivanje duše da ne pobjegne iz boja. Zatim pobjeđivanje duše da napada, da se ne okreće, da ne uzmiče, da nestane i tako dalje. Tu može. I džihad jeste protiv nefsa šta? Izvođenje tog nefsa iz tog kutka mesdžida gdje je na front. A ne odvajanje od, od fronta i nekakvo pobjeđivanje samoga sebe unutar. Vratimo se tobožnjem dokazu kog su i kog navode ovi stalno, a to je ono što oni zovu hadis. Bilježi ga Hatib al-Bagdadi od Džabira, koji kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastupio iz jedne bitke, zatim rekao: došli ste a dobro je to iz čega ste došli, iz malog džihada u veliki džihad. Pa su pitali: šta je veliki džihad? Rekao je: borba, borba roba protiv svoje strasti. To bilježi Hatib al-Bagdadi u Tarihul Bagdad. Ovaj hadis, kaže Ibn Tejmije, hadis za koga kažu da je rekao ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilikom bitke na Tebuku, da smo se vratili iz malog džihada u veliki, ne ima osnova i ne prenosi ga niko od ljudi koji poznaju hadis. i koji poznaju šta je poslanik alejselatu vesselam rekao i šta je radio po pitanju džihada protiv kafira. Jer džihad protiv njih je najveće djelo i najbolja stvar koju čini musliman. A kaže autor ove knjige, ne sumljam poslije svega ovoga, a naveo je druge dokaze koje mi navodimo, da je ovaj hadis mevdu', mevdu' znači apokrifan, lažan, lažan, potvoren, patvoren. Zatim novo pitanje, da li je džihad fard ain ili je fard kifaje? Na'uzu billah, kada ljudi kažu da je džihad fard kifaje, to za njih izgleda kao da nije ništa. Jer fard ain za njih znači da je fard, a fard kifaje znači da je mustahab. Ko hoće neka ga čini. Ili da je mubah, ono što čovjek može činiti. Ili naprotiv, po njihovom tumačenju vjere, reći da je fard kifaje značilo bi kod njih nešto što ne treba činiti. Jer postoje fardovi, fard je radit, fard je nauku sticat i tako dalje. Tako da, da je ovo jako bitno šta je. Jer nije više pitanje je li ono fard. Ono je fard i u jednom i u drugom slučaju. Ali je pitanje ovdje je li ajn ili je kifaje. Jer po njihovom shvatanju kifaje je nešto što odmah treba unaprijed otpisati i čime se ne treba zanimati. Ne možemo, braćo, kazati niti ćemo ispravno reći, ako uzmemo općenito da je džihad fard ain ili da je fard kifaje, nego je istina da je on fard, a da u nekim vremenima biva ain, a u nekim vremenima kifaje. Stoga ga ne možemo općenito ocijeniti ni fardom ainom, niti fardom kifaje. Ovdje bi sada bilo usputno govoriti opširno. Recimo ashabima, nema sumnje da je u njihovo vrijeme džihad bio fard kifaje. U doba ashaba je džihad bio fard kifaje. I u doba hulefaja rašidina je bio džihad fard kifaje. I u doba tabiina i u doba islamskih osvajanja je džihad bio fard kifaje. Jer su muslimani uzimali zemlje koje nikad njihove nisu bile. Ali da vidimo kako su učestvovali u džihadu. Hajmo se time malo pozabaviti. Hajmo se složiti da je fard kifaje. Ali hajmo raditi kao što su radili oni kojima je bio fard kifaje. Je li bilo djelo kome su prionuli ashabi i za koje se zalagali i žrtvovali ashabi kao što je bio džihad? Nije. A bio im je fard kifaje. A jesu li ga smili ostaviti? Šta je bio džihad na Bedru? Šta je bio džihad na Uhudu? Šta je bio džihad na Huneinu? Džihad na Hajberu? Jesu to židovi napali Medinu? Ili je Resul sallallahu alejhi ve sellem napao Hajber? Ali kako su se odnosili ashabi prema Hajberu? Jesu svi izašli za poslanikom ili su izostali za poslanika? Pa šta mislite onda o odnosu prema džihadu kada je fard ain? Kad vidimo ashabe, a nema sumnje da je u njihovo doba bio fard kifaje. I u doba dok je bila čvrsta islamska država, dok se bila cijela i dok je u njoj vladao islam i dok je čast bila muslimanima i ponos i dok je vrhunio Allahov zakon, a drugi zakon nije imao mjesta, džihad je bio fard kifaje. Međutim, nije nikad prestajao. Sad džihad fard ain i ne ima ga nigdje. One fetve koje nalazimo u knjigama uleme fakiha govore uglavnom o stanju i vremenu u kome su oni bili, a to je bilo vrijeme hilafeta, čvrstine, znači čvrsta tla za islam i muslimane. Postojali su učenjaci imami i vladari, halife ili sultani, ali ti isti učenjaci koji su živjeli u vremenu kada nije bilo ovog što sad ima sa muslimanima, govorili su da u slučaju ugrožavanja interesa muslimana taj fard kifaje može postati fard ain. Danas je to stanje. Danas je zemlja postala druga zemlja. Zakon postao drugi zakon. Muslimani postali drugi narod. I kafiri kojima je Allah dželle šanuhu propisao poniženje postali su vladari, glavari i postali su narod iznad muslimana. Da objasnimo šta je fard ain, a šta je fard kifaje po definiciji šerijata. Fard ain je ono čime je zadužen svaki musliman, svaki musliman lično, kao što je namaz i zekijat, odnosno namaz i post. A fard kifaje je obaveza kojom su zaduženi svi muslimani kao cjelina. I ako tu obavezu uradi dio muslimana, neće njom biti zaduženi drugi, a ako je ostave, ako ne izađe taj dio, postaju griješni svi muslimani. Da bi znali, ovdje fard kifaja znači dovoljno. To jeste kada izađe onoliko ljudi koliko je dovoljno da se postigne cilj džihada, onda ostali ne moraju. Da bi to znali kada je dovoljno, moramo vidjeti šta nam je cilj. Pa što god stavimo za cilj od onoga što smo spomenuli kad smo govorili o ciljevima džihada, vidjet ćemo da nije izašao dovoljan broj iz umeta. Pa ako uzmemo slobodu muslimana, vidjet ćemo da ne ratuje dovoljno onih koji će muslimane izvući iz kanđi kafira. Nije. Znači, dužni su drugi. Ako uzmemo da nam je vađib da nestane smutnje i svugdje bude Allahova vjera, još teže. Ako uzmemo da nam je vađib džihad da oslobodimo muslimane iz zatvora, sestre naše i braću našu, vidjet ćemo da ne radi tamo dovoljan broj koji daje nade da će se uspjeti da drugi ne trebaju. Ako uzmemo da je to, da nam je cilj rušenje prepreka koje su pred davom, vidjet ćemo da nije ustao, nećemo reći dovoljan broj, nego niko. Pa nigdje, pa ni u haramu se ne smije kazati dava istinita. Nigdje pa ni u haramu Mekke ili haramu Medine ni na Arafatu ne smije daija kazati istinu. Znači, nisu porušene prepreke koje su stale na putu dave. Čovjek ne smije reći, a da ne bude mu glava osvječena, ili da mu ne bude zabranjeno izlaziti na mimber, ili da mu ne bude zabranjeno predavati, ili da ne bude u kućnom pritvoru ili u stvarnom pritvoru. Ako uzmemo da je cilj uspostavljanje Allahova zakona, šerijata, vidjet ćemo da ni u jednoj zemlji nije ustao dovoljan broj ljudi da u njoj garantovano dolazi Allahov zakon, da će biti srušen tagut i njegov zakon. Šta je onda? Je li ustao određen dio da bi se drugi spala dužnost? Je li? Je li? Znači, svi su muslimani griješni. Svi su muslimani griješni. Nema sumnje, braćo, ako pogledamo šartove i osnove, temelje, pravila koja su fakihi postavili da bi džihad sa fard kifaje prešao na fard ain, na obavezu svim muslimanima, nema sumnje da danas su se skupile sve te okolnosti i da sve te okolnosti iziskuju džihad kao obavezu muslimanima, poput obaveze namaza i posta. Kaže imam Kurtubi, kogod zna za slabost muslimana i opasnost neprijatelja po te muslimane koji hoće da ih stigne, da tim muslimanima uradi zlo, dužnost mu je izaći u odbranu s tim muslimanima. Subhanallah. Mi ne znamo na koju stranu da se okrenemo. Na sve strane vapi zemlja, vapi drvo, vapi kamen, vapi mesdžid, vapi kuds, vape djeca, vape žene, starci, ulema, muđahidi. U drugom ajetu kaže da oni koji rasipaju, jel, pregone, su braća šeitan. Ko nas nagoni da to uradimo? Šeitan. Pa kad pričeramo, onda nam oboli čitav probavni sistem. I odakle je ta bolest? Od šeitana. Da ne govorimo o drugima. Kaže, pa nemoj prat zubiju. Pa nemoj. Pa kad čovjek pogubi zube, pogubi cijelo zdravlje. Zatim uznemirava ljude učestvujući sa njima, stanujući sa njima, znači učestvujući sa njima u stanovima, u jelu, u piću, putujući sa njima, pa i straši toliko da im se koža naježi samo što ne polude. Da nije Allahove zaštite prema tim ljudima i odredi da im se ništa ne desi, zaista ne bi se vratili sa tog putovanja čitavi. Zato poslanik sa osam kaže da znate što ne znate o putovanju noću samom, ne biste nikada sami išli. Pa vam podsjeća ono što ste čuli od strahota, da vam se samo kosa digne, ne biste li poludili, čemu bi se on jako radovao. Zatim učestvuje u spavanju u krevetu u odnosu sa ženom. I zadnje što se tiče tog uznemiravanja jeste njegov napad, njegov ulazak u čovjeka, takozvani sira ili mes. To su njegovi ciljevi. Ovdje se razgranalo uznemiravanje, pa smo naveli neke. Sve ovo nije kompletno i nije cjelovito. Njegovi metodi zavođenja čovjeka. Metodi zavođenja čovjeka. Prvo, uljepšavanje batila, zla i svega što je ružno. Uljepšava čovjeku ružno. Da nije toga, nikad ljudi ne bi učinili grije. Jer grije svaki po sebi, čovjek ga prezire. Zašto ljudi? Zašto čovjek i žena ne učine zinaluk kada se sa njim slažu u duši? Zašto ga ne učine otvoreno? Zašto se kriju? Zašto ne osjećaju rahatluk, nego im jedno i drugo se znoje, strahi, dršću, zbunjeni? Zbog čitavog odbrambenog sistema koji se odupire tom zlu. Zlo je. Međutim, šeitan im to šta prikaže, uljepša, obeća im da će biti sve njihovo. Međutim, budu izdati. Izgube nešto mnogo vrijednije od onog što su dobili. Izgube čist odnos sa Allahom. Izgube pokornost Allahu. Izgube ljudskost. Izgube stid. Drugi metod nazivanje harama drugim imenima. Nazivanje harama drugim imenima. Tako, drvo koje nije ništa bilo drugo nego iskušenje od Allaha Đalešanu, on je nazvao drvom vječnosti. A? Drvom vječnosti. Tako i njegovi prijatelji danas nazivaju sve te grijehe nekakvim posebnim imenima. Pa tako plesanje, divljanje, pjevanje, vrištanje, skakanje nazivaju umjetnošću. Umjetnošću. Ne znam, nazivaju alkohol, kako ga nazivaju, veseli napitak. Ne, uglavnom, nazovu sve nečim što treba da ljude privuče, kao što je privuklo Adem alejhiselama kada su bili pred Allahom džellešanuhu iskušenjem zabrane drveta, koje je on onda nazvao čime? Nazvao ga drvom vječnosti. Dobro. Treća metoda je zavođenje u krajnosti. Zavođenje u krajnosti. Ovo je jako bitno, braćo. Ovo je jako bitno. Ako šejtan vidi čovjeka da se ne brine ni o čemu, odvede ga u tome u krajnost. U krajnost ga odvede u tome. Pa na primjer, ako brat počne da se ne brine o braći, o davi, o emru bil ma'rufu, o nehju anil munkar, vodi ga u tome u krajnost. Pa mu daje pogrešne fetve, pa kaže, pa treba mu još dati vremena. Pa možda će sam on to saznati. Tako da ovaj postane, razvije kod njega tu osobinu do te mjere da ovaj, kakav bi god više vidio grijeh ovdje među braćom, ne bi na njega šta? Ne bi na njega reagovao. Zaista nekad treba dati čovjeku vremena. Nekad treba pustiti da sam to shvati. Nekad naći priliku i tako dalje. Ali šejtan neće to. Šejtan od tebe hoće da ti to, zato kod tebe bude iskorijenjeno. Ili suprotno. Ako šejtan vidi nekoga da je u tome ustrajan, onda ga vodi u drugu krajnost. Pa za njega više, kada bi on klanio recimo noćni namaz, kada bi on čuvao jezik, kada bi vidio nekog da je malo pustio jezik, džahennem, kijamet, ne mere se ovdje, gledaj, vidi ne zikri jednu minuta, nije zikrio minutu jednu. Svakog živog počne optuživati. Tačno da trebaju se popravljati, ali nije tako crno. Jer to kod tebe nije iz adla, iz umjerenosti, iz pravde, nego je to kod tebe iz ifrata, pretjeranosti. Gdje ćeš sada, ne zikri, eto, hoće kazati nešto ružno, gdje ćeš sad ti? To tebi tu nema mjesta, jer ovo je propast, vidiš. Gdje ćeš sad ti? Hajde ti sam, pa lutaj po mahalama. E to je za tebe i to ti šejtan sprema. Znači, mora čovjek da se drži adla. Šta je adl? Vi znate da je islam put, i to srednji put. Ha? U kome su halali i harami s jedne strane, jedno s druge. A put, vidjeli ste, ima, jel de? Svega. Pa ne treba zakočiti, pa skrenuti, pa svega. Ako čovjek bude išao jednom stranom, stalno savio udesno, puknut će u obalu. Mora ići adlom. Negdje je put uzahan, negdje je širok. Zato mora da poštuje propise. Da ide po adlu. Da zna ovog insana da je to njegov maksimum. Da zna njegove okolnosti. I drugog isto tako. Da ne izjednači onoga koji je došao jučer, onaj koji je 3 godine ovdje. Pa kao jedno, ni onaj, ne zikri, ne mora ni ovaj. Ne. Ne. Ovdje je malo proširenje. Ovdje treba od ovoga tražiti više. Ovdje smo malo govorili oko ove tačke. Idemo dalje, ako Bog da. Sprečavanje ljudi da čine djela. Sprečavanje ljudi da čine djela. I odgovaranje na sve o čemu razmišljaju, bit će to, sutra će to, kasnije će to, uradit ćeš ti to. Nemojte misliti, braćo, da čovjek, kad kaže, eto maša, sam na zdravoj akidi, halas. Ljudi koji budu na zdravoj akidi, a ne budu vodili džihad, hoće li pobijediti ikada? Ha? Ljudi koji budu na zdravoj akidi, a ne budu uklanjali, će li biti dobro sa njima? Ne, mora biti uz akidu, šta? Djela. Zato šeitan kad te uvede na jedno mjesto, kad te digne jedan stepen, recimo u akidu zdravu, sad ti ne da da radiš. Ne da ti da radiš. Pa te straši. Kaže, nemoj im držati ders, oni sve znaju. Ili šta im žava drži ders, neće primiti. Ili kaže, nemoj u džihad, ha? Nećeš uspjeti. Malo vas je i tako dalje. A kad uđeš u džihad, vidiš koji su u njemu, šta? Hajri. Pa kada bi se pitali na početku rata, hoćemo protiv Srba ratovat, čovjek obmanut od šejtana, niko ne bi ratovao, jel de? Tako je, braćo, i sa svim drugim ratovima. Tako je i sa svim drugim ratovima. Ratu ima Allaha tabaraka wa ta'ala. Rat na njegovom putu će usrećiti čovjeka. Doveće do brze pobjede. Olakšat će Allah tabaraka wa ta'ala tegobe u njemu. Zato nemojte da vas šetan prije nego ga učinite, odvrati od njega ili od bilo kojeg drugog djela koje od vas šerijat traži. Zatim, lažna obećanja i ulijevanje lažne nade. To radi kafirima, pa im obeća, ajte zaratite, nema vam, neće vas niko pobijeti, pa kad se sukobe dvije vojske, ha, ostavi ih. Obećava im pobjedu, džennet, uspje, a oni iz dana u dan vide da gube, vide da gube. Ne radi on to i ne radi on samo sa kjafirima, on radi i sa vjernicima. Radi i sa vjernicima. Pa i njih obmanjuje kao i ove. Pa im govori za djela da je dosta tih djela, ne treba više. Zatim, izražava uvijek u zavođenju savjet čovjeku. To sam malo spomenuo u objašnjavanju. Uvijek se čovjeku pojavljuje, metod njegovog zavođenja je da prilazi sa strane nasihata. Uvijek. Nikada vam neće reći, hajte ostavite džihad i hajte kockat. Ne, ne, ne, ne. Evo, hajde ti ostavi džihad pa nauči vjeru. Hajde ostavi džihad pa povećaj džep da moraš pomoći džihad. Hajde ostavi džihad pa se oženi, rodi sinove za džihad. Rodit ćeš ti kockare. Ako ti ostaviš džihad. Znači uvijek dolazi sa strane savjetnika. I čini nasihat. O tome, ako nam Allah šano da prilike, navešemo jednu vrlo lijepu kisu, priču o Benu Israilu, odnosno jednom njihovom isposniku, kojeg je šetan tako savjetujuć navodio. A ona je isto tako na mjestu kad se govori o sljedećoj metodi šetana, a to je postepenost u zavođenju. Postepenost u zavođenju. Kad zavodi šetan čovjeka, neće mu reći, hajde učini zina, nego kaže, haj pogledaj, pa haj porazgovaraj, pa haj se sastani, pa haj se nasmiji, pa haj malo popričaj, pa haj. Sljedeća metoda, bacanje čovjeka u zaborav, kako bi zaboravio opasnosti i kako bi zaboravio hajr, ono u čemu je za njega hajr. Kaže uzvišeni: "Wa laqad ahidna ila Adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma." Tako smo uzeli ugovor od Adama, obećanje, pa je zaboravio. Pa je zaboravio. Pa govori zatim u suri Jusuf kada je zaboravio jedan od zatvorenika da spomene Jusufa. Tako i šejtan čovjeka u zaborav, a spomenuli smo onaj slučaj požara, kako šejtan čovjeku ne da da se sjeti da će to jednom izgoriti, a da šta će ga ugasiti. Zatim straši mu'mine svojim neprijateljima. Od metoda njegovih pri zavođenju, pri odvođenju od pravog puta jeste strašenje mu'mina od strašenje mu'mina kafirima, svojim sledbenicima. Allah dželešanu kaže ovdje yuhawifu awliya'a, što samo govori da se radi o mnoštvu njegovih sledbenika, o sili. Kaže Katada, jedan mu fesira, straši i njegovim sljedbenicima, to jeste uveličava i u njihovim grudima, da oni dok pomisle koliko i je, predaju se odmah. Tako da njegova vojska dobije boj mudrošu komandanta. Ne treba vojska ni da puca ni da gine. Potrudio se njihov zapovjednik da odlože i neprijatelj oružje njegovom propagandom. Zatim, deveti metod, ulazak duši sa strane onoga što je njoj milo i čemu ona teži. Zato šeitan zna slabost svakog od nas i zna čemu smo skloni, ja i ti, duša svakog od nas, i sa te strane prilazi. Sa te strane prilazi. I zadnje što navodimo ovdje jeste ubacivanje sumnji i ubacivanje raznih ideja, misli, želja i tako dalje. Ovo je jako opasno. Ibn Kajim kaže: savladavaj hateru, ono što naleti, jer duša je kao mlin, samo melje, pa stalno radi, stalno je aktivna, živa. A šetan stalno ubacuje da duša ima šta raditi. On ubacuje hateru i sad ti razmišljaš, dok razmišljaš, ubaci on hateru. Namun paneti. E kaže, savladaj to dok nije postalo kod tebe mišljenje. Odbaci, odmah ga izravnaj Kur'anom i sunnetom. Mora li ne mere, napolje. Jer ako ne uradiš, postaće mišljenje. Pa ćeš misliti. Savladavaj mišljenje, odbaci ga, izvagaj ga Kur'anom i sunnetom. Smil, ne smil, nagovarate na to, smil, ne smil. Allah, sad je lakši. Savladavaj mišljenje. Ako nećeš, postaće kod tebe ideja, pa ćeš je oblikovati. Odbacuj tu ideju, ako ne, postaće kod tebe odluka. Stav, halas. Odbacuj odluke te, jer će postati djelo. Postaće djelo, odmah gledaj. Sve do sada, inša Allah, hajr. Sve što čovjeku kruži unutar duše i unutar uma, a ne pokaže to jezikom i ne pokaže to djelom, inša Allah, Allah prelazi preko toga, inša Allah. Zato mržiš, brata, ne voliš, brata, a, tamo, amo, ne pokazuj. Kažeš li lošu riječ, maša Allah, izletio si, obračun. Uradi ruž postupak, doći ćeš da svoje djelo vidiš, da svoje djelo naplatiš. A to savlađuj, taj stav, tu odluku, to rješenje, dok nije postalo djelo. Ne uzubila, ako je postalo djelo, ima li povratka? Ima. Savlađuj povratak, postupak, dok nije postao adet, običaj. Jer se lakše vrati sa djela koje nisi uobičajio, nego koje ti je postalo običaj. A iako je običaj kriv, braćo, bilo od ranije bilo da smo ga uobičajili, mi našom slabošću, uz naše znanje, povećajmo kod sebe veličinu, malo još više predstavimo sebi velikim, Kur'an i sunnet i odgovor, dok na tom običaju nismo šta? Umrli i otišli kad više nema mijenjanja običaja i praksi. Tako da Iblis ubacuje šubhe, bilo u akidu, bilo u ovo, u ono, bilo u čovjek, hajirli maša Allah, hajirli, a on tebi ubacuje mišljenje o njemu, van. Stalno. Ti znaš da Allah jedan jedina on ubacuje, ma jel, ma nijel, ma ko je vidio, ma šta, jel. Stalno ubacuje šubhu. Ova šubha se briše, briše jakinom. Jakinom. A ove njegove ideje koje on ubacuje, hatira i fikra i šta ja znam, i rada i tako dalje, one se brišu sabrom na istini. Spoznao sam istinu, ne treba više meni, ha? Meni je Allah poslao objavu, ne treba da ja više hvatam nekakvim posebnim hvataljkama ideje, kuću, šta ću. Evo, i ti sabrom na haku, zadovoljavajući se sa istinom, sa uputom, odbacuješ ono što ubacuje šeitan na naš mlin, da se samelje, da duša to skuha od hatire. Jer nam melek donosi hatire, pa ništa, šta je razmišljanje čovjeku? Odakle? Mozak je samo jedan aparat, a sve to dolazi ili od meleka ili od šeitana. E sad treba da priberemo to brašno prije nego se samelje. Da izbacimo iz njega kamenje, da izbacimo iz njega ono od čega ne može biti hliba. Pa je znači funkcija tog mizana, tog sita, Kur'ana i sunneta, šerijata, da odbacimo, da u dušu ne ubacimo, da štitimo dušu. A vi znate da je došao šerijat između ostalog da sačuva šta? Razum. Da sačuva dušu. Da sačuva ljudsku pamet i njegovo srce. Oružje njegovo. Ono je brojno. Danas Allah sačuva njega. Ovdje smo mi naveli samo ono što je malo ovako primjetnije i vidimo da je, da zaista je sa njim mnogo ljudi ulovljeno i ubijeno. Alkohol, braću. Da šejtan nije zaveo čovjeka, čovjek nikad alkohol ne bi pio. Da je ostao prirodan, ne bi nikad alkohol pio. Ali ga je on pošeitanio i učinio ispod prirode. I na to ga naveo. Zatim, kocka. Vidjet ćete na rovovima ima alkohola, jel de? A ima li i kocke? U gradu ima li kafana za opijanje, a ima li i za kockanje? Odakle sve to? Da li u kocki ima više hajra od nego u Kur'anu? Kad čovjek uči Kur'an, može li naći za sebe korist kakvu? Ha? Jedino tu može da se smiri, da se upozna, da se snađe, da nekog hajra i upute nađe. Kud god luto kasnije, proći to koliko god hoće knjiga, puno ovaj mjesec knjiga, samo przni, ubacuje trunje u svoj mozak. Ne može se više snađe. Viš ne zna kako misli. Viš ne zna kako misli. Svako od nas ko je bio u takvom stanju ranije, jasno mu je, ne trebamo o tome govoriti. Nije znao kud da se usmjeri i kako da gleda. Zatim, ensab. Ensab je sve što se napravi kao simbol jedne vjere. Pa to su spomenici, to su oltari, ne znam, spomenik nepoznatog vojnika, spomenik slobode ovog onog. Sve su to ensabi koje ljudi postavljaju i treba da ih svetkuju. Koliko toga ima, mi vidimo da to nije svojstveno samo vjerama, nego je to svojstveno i režimima. Nema režima, a da nema ovih ansaba. Bilo slike službene od predsjednika, bilo zastave, bilo grbovi. Sve su to ansabi. Oltari, kako hoćete. Zatim, gatanja, vraćanja i proricanja, ezlam, osnova mu je iz prakse arapske koju je zatekao Resul sallallahu alejhi ve sellem kod Arapa, a to je bilo da određuju sudbinu pomoću strela ili čaša. Napiši bi, stavi bi dvije čaše negdje i na jednoj bi napiši, naređuje mi moj Bog, a na drugoj zabranjuje mi moj Bog, i sad jednu izvlači. Recimo, hoće da ide na put i kaže, valja li mi, ne valja li mi, jel mi sreća u njemu ili nesreća, trebam li ići, ne trebam li. I izvuče, ako piše zabranjuje Bog, ne ide. Hoće da oženi ženu, uzme dvije strijele i stavi, napisuje dole na sredini, naređuje, na jednoj i na drugoj zabranjuje. Sad izvlači i gori za rep. I uzme, hoću lovu, hoću lovu, ovu. Piše na njoj, zabranjuje Bog. Zabranjuje znači ženidbu te o kojoj je mislio. I tako po pitanju svakog značajnijeg dijela za koje smatrali da treba odluka. Koliko toga ima danas, ne treba da se govori. Ne treba da se govori. Sve čarolije, gatanja, finđani, grah, karte, gledanje u dlan i tako dalje. I kako šeitan to lansira neprimjetno. Pa kaže, gataj mi ciganko, ha, halas. O čemu ovaj govori? Ovaj govori o kufru. I mi kupimo to, maša Allah. Ništa, mi, Allahu akbar. Ili pogledaj u dlan, ili ovako. Čak i u arapskom svijetu. Jedna najpoznatija pjesma najpriznatijeg pjevača. Abdul Halim Hafiz, čini mi se se zove. Zove se, pjeva o tome kako mu je, zove se ona koja gleda u finđan, kako je ovaj zludio za nekakvom, pa mu kazala ova, pogledala u finđan i rekla, zaboravi je sinko i tako dalje, zaboravi je sinko, ona ima drugog i tako. Upravo Egipta, najpoznatiji pjevač i njegov najpoznatiji hit. O čemu govori? O kufru. I sve to maša Allah, ha? Kako zavodi masovno kad se ne zna vjera i kada njegovo carstvo sudi. Zatim sihr. Znajte, braćo, da su sihirbasi poslanici šeitanovi. Sihirbasi su šeitanovi poslanici. Kao što su poslanici Allahovi pejgamberi, tako su sihirbasi i blisovi šeitani. Poslanici. Zato ćete vidjeti vremena u kojima nema poslanika i narodi u kojima nema poslanika, vjerske stvari, ko tumači? Vraćari, jel tako? Pa vraćar gleda to i to, pa se naređuje to i to, tako treba s djetetom, tako treba sa trudnom ženom, tako treba sa borbom, tako treba. Jer se obožava ko? Šetari, oni se obraćaju njemu, šta im naređuje, šta im zabranjuje, čim je zadovoljan, šta im propisuje. A i kad ima poslanika i kad ima njihove dave, ponovo ostaju sihirbasi, sihirbasi ostaju šeitanovi poslanici. Pa tako čovjek, kad ga snađe sreća, kad ga snađe sreća, kome treba da zahvali? Allahu tabaraka wa ta'ala. Da obavi seđu šukra. A on ako mu neko nešto donese, rekne da je on Bog, jel da? Kad je tisi, pa mu rekne od radosti. Ili kad pane kiša, kaže pala je zbog toga i toga. Ili jesam li ja tebi rekao, zbog njega pala. A tako kad iznađe i suprotno tome, kad iznađe tuga, znači u radosti kome se okrećemo? Kome? A u tuzi kome? A gdje ovi idu kad iznađe to? Krava se razbolila, gdje idu? Siherbasima, jel de? Ne idu Allah. Dijete bolesno, gdje idu? Ne mere zaspat, gdje ide? Šubha mu nekakva, gdje ide? Allahu al-musta'an. Allahu al-musta'an. Sihr. Pa kogod prihvati sihr, prihvatio je za njihovu objavu i okrenuo se od objave koju je Allah tabaraka ta'ala spustio Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Od njegova oružja je slabost čovjeka. Kao što je na našoj strani uvijek slabost neprijatelj, tako? U borbi uvijek upotrebljavamo slabost neprijatelj. Ako je neprijatelj slabo oprezan i budan, mi smo dobili pola bitke, ako ne više. Ako je neprijatelj na jednom mjestu slabo pokrio teren, mi tu provalimo i uđemo unutra, onda je to šta? Koliko, bolje nego ne znam koliko oružja s naše strane. Tako i Iblis koristi slabosti čovjeka. Pa ga ne napada na svako terenu, brate, ni u svako vrijeme. Ne napada ga svugdje i vazda, nego bira. Kad kažem ne svugdje, onda ne mislim, i svazda ne mislim da te nekad pusti. Nego nećete tamo gdje se tvrd napast. To kao ulaze. Razočarenje čovjekovo, gubljenje nade, oholost, radost, čuđenje sobom, hvaljenje, zulm, nepravdu, nijekanje, brzinu, lakomislenost, glupost, škrtost, težnju, veliku raspravu, sumnju, neznanje, nemarnost, obmanutost čovjeka, spremnost da laže, ako je čovjek kukavica, njegov strah i tako da sve što postoji kod čovjeka uliječe tada i koristi tada. I ako čovjek nema sabra, na primjer, on njega pusti, haj ti, ali ja ću tebe uhvatiti na sabru. Ja ću tebe, slobodno ti završim adresu, ali ja znam da ti nemaš sabra. Treba čovjek da tu liniju pojačava. Jer šetan će ga tu pokušati dobiti. Zatim, žene i druge dunjalučke obmane. Koristi žene. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, prva fitna Benu Israila je bila u ženama. To za njih, a i prva fitna koju oni koriste protiv svijeta je žena. Fitna tu Beni Israil. Ovdje Beni Israil znači fitna njihova. Pa i ona u koju su oni upali, a i ona koju oni koriste kao fitnu je žena. Beni Israil. Pa ne mogu ni traktora prodati, a da ne bude na njemu šta? Žena. Euzu billah. Zatim, pjesma i muzika. Koliko je to rasprostranjeno i to zovu srce parajuća, upravo tako. Upravo tako. Jer njen cilj jest da čovjeku srce ispara, da iz njega izvitri, iskrvari posljednja kap imana i ljudskosti i ozbiljnosti i prisebnosti i svega što ga čini karakternim. Šta još koristi kao oružje? Zadnje koje ćemo sada spomenuti. Nebrigu muslimana oko onoga što im je naređeno. Muslimani često nisu dovoljno brižni, lahko zanemaruju ono što im je naređeno. I to šeitan koristi itekako. To možete vidjeti na svakom koraku. Na svakom koraku. I vi naučili kako se sjedi na drugom tešehudu, jesmo li? A? Jesmo li? Je li vam to naređeno? Koliko nas tako sjedi? A? Jesmo naučili jednom kako se zbijaju safovi? Znate li, braćo, kada ne zbijemo safove, kada ostavimo, evo, ovoliku, znate šta rade šeitani između nas? Plešu. Jeste gledali onu šiitsku muziku? Ono njihove, one ihtifala na njihovu. Kako sa njih trubama skaču, kako se sabljam. E onako između nas plešu šeitan. Kad se zbijemo, ne ima im mjesta. Ne ima im mjesta. Ne dozvoljava im se. I koriste svaki naš nemar. Pa mi znamo da je gibet haram, jel li? Ali plaho nismo ozbiljni. I pusti nas priču, popriču, sve živo ogibetio za dva sata. Ha? Šta je ovo? Je li nas upropastio? Čime? Našim neoprezom. Našom nebrigom za stvarima koje su nam naređene ili zabranjene. I tako u svemu, a koliko je toga, Allah Želešanu jedini zna i on je musta'an. Njemu se obraćamo i od njega tražimo zaštitu da u tome bude popravki. I ostalo je zadnje oružje mu'mina protiv šeitana ili oružje kojim se mu'mini odupiru njemu. Maša Allah, njega ne fali, ali ljudi ne vole borbu, ne vole nositi oružje, ne ga vole čistiti, ne ga vole upotrebljavati. Puste ga da zahrđa. Sav šerijat, braću. Sav šerijat. Čvrst iman je najveće oružje. Pa do najzadnje sitnice. Eto mi svak. Imaš zdrave zube, halas. Onda pusti, nemoj čistit. Stradaju ti zubi, sve ti strada. Nema više vida. Nema više slasti za hranu. Mozak slab, srce slabo, zglobovi slabi. Mišići slabi. Ne moraš ništa sa žvakat, ode doli, sve čitavo. Pa onda teže i želucu da to uradi pa da pošalje sve što treba tijelu, pa onda sve mu fali, pa ne može da uradi, pa onda oboli želudac. Sve mu ode zbog čega? Zbog misvaka. Zbog čišćenja zuba. Od oružja je spremnost i oprez. Allah tabaraka wa ta'ala naređuje spremnost i oprez protiv svakog neprijatelja. Ibn Kajim o tome široko govori i navodi slučaj mu'minskog srca kao jedne utvrđene kule. Tvrđave utvrđene koja je osvijetljena, vidi neprijatelja, spremna vojska, spremni stražari, izvidnica, oružje, sve spremno. To je mu'minsko srce koje je naoružano imanom, koje je naoružano jekinom, koje je pokorno Allahu tabaraka wa ta'ala. A šeitan želi da ga razvali. I kod toga dvorca tog, kod te tvrđave, nedaleko šeitanska spilja. Šeitanska jazbina. Hajdučka šeitanska. koji želi stalno da upane u i pokvari, popali, porobi, odnosno zaposjednije taj, tu tvrđavu, taj hisn, tu kalovu. Da se to ne bi desilo, treba budnost, treba dobro vidjeti okolo, treba dobro na njim puškaricama gledat, biti spreman, upaliti na vrijeme, dati uzbunu na vrijeme i tako dalje. Ako zaspu u stražari, potrne se sve, sve im jedno živjeli, umrli, tako će im i biti. Tako će im i biti, tamburat će šeitani po tim zidinama i po njihovim kosturima, kao što je najčešći slučaj i najviše toga svim generacijama. Drugo oružje je držanje do kitaba i sunneta. To jest da nam ovo bude mizan, da nam ovo bude sito. Pa što dozvoli, ha? Sito nek propane. Što ne da, neka ostane. Tako što Kur'an i sunnet dozvoljava pri nama, daj ga. Što ne dozvoljava, ne puštajmo. Treće, pribjegavanje Allahu tabaraka wa ta'ala. Pribjegavanje Allahu nije ništa drugo nego takozvana isti'aza, utjecanje Allahu. Kaj utječem se Allahu. Sklonjam, bježim. Allah tabaraka wa ta'ala kaže fafirru ila Allah. Pa bježite ka Allahu. Bježite ka Allahu od ti vaši slabi duša, ti majki, nepismeni, slabi, koji će vas pustiti u zlo i one stradati sa vama. Ne. Bježite od otvornog neprijatelja, šeitana, a i od kafira, in el kafirine kanu lekuma aduvan mubina. Pa ta isti'aza, odnosno učenje auze i bismile i bježanje, je stalna i stalno je treba činiti. Šarijat je propisuje, na primjer, kod ulaska u nužnik, kod srđbe, kod sastanja sa ženom, kod učenja Kur'ana, kod slušanja, zavijanja psa i ridanja magarca. Zatim traži, propisuje nam šerijat da isto tako zaštitimo istijazom djecu i svoje članove svoje porodice ako oni to nisu u stanju. Navodi se od selefa, od jednog od šehova selefa prvih generacija, kako je odgajajući svoga učenika čvrstini u vjeri, pažnju prilazi pra šetanu, upitao ga, kaže, šta veliš ti, šta bi ti radio kada bi te napao šeitan? Kaže, borio se protiv njega. A kaj bi se on vratio, kaj opet bi se borio, pa kaj bi se vratio, pa opet bi se borio, pa kaj bi se vratio, pa opet bi se borio, pa kaj bi se vratio, pa opet bi se borio. Kaže, to bi te umorilo i to bi oduljilo. Kaže, šta bi radio kada bi ti išao jednom livadom gdje čovjek čuva stado i napanete pas njegov. Tam vam ovce pasu, staza ku ti ideš. I pas nahrni. Šta bi uradio? Kaže, pa odbio ga. Pa mi se opet ga je vratio. Pa bi ga odbio, pa bi se vratio, pa bi se odbio. Kaže, to bi te zamorilo, to bi potrebalo. Kaže, zašto ne bi pozvao gazdu da javne cuku da ti prođeš? Tako je, braćo, sa učenjem, utjecanjem Allahu. Utječimo se Allahu od prokletog šetana i naći ćemo od Allaha dželle šanuhu zaštitu. Zato vidimo ljude kako se sami bore, grdna rana, vidite im u očima umor. Iz dana u dan oni gube, a misle da se bore protiv šetana. A nikad neće da nazovu vrhovnu komandu, da pošalje pomoć. Nikad Allahu tabaraka wa ta'ala da se obrate, nego se oni bore, oni se uhvatili u koštac sa iblisom, koji je ufatio veze s čitavim svijetom i zna kad ni Adamova noga nije dunjalukom kročila. Od tada je na toj misiji. Zatim, bavljenje istigfarom i zikrullahom. Opet ćemo spomenuti te, ta lica koja vidimo, bore, ali sama se bore. Hoće da ostanu mužahidi, hoće da ostanu mu'mini, a nikad zikra, nikad Kur'ana, nikad traženja znanja, nikad prenošenja. Allah ti ne dao znanja, bo neće te upropasti, jer teš ga prinijeti drugom. Neće Allah da te upropasti. Voli tu propast nego veću. Nikad na file, nikad sadake, nikad. Sadaka je bolan, šta? Lijepo upitati čovjeka za muke. Olakšati čovjeku tegobu, razvedriti mu lice. Ponuti svoje lijepo lice. Sve je to sadaka. Hoće sami da se odupržete. Vidimo iza na dan gube. To su ljudi koji hoće da proizvedu pšenicu bez kiše. Ništa ne zalijeva. A trude se, oru, kopaju, ho. Zali. Džaba je se tebi boriti. Mora da Allaha Đalešanuhu pozoveš da kod njega zasluži da te on sačuva i održi. A zad i tvoj kapital kod Allaha je taj zikr, je ta nafila, je učenje Kur'ana, traženje ilma, prenošenje ilma, nasihat, sabr, sadaka svake vrste. Zato vidimo ljude, okanili se ti djela i hoće sada da oni samo svojim kostima i svojim mesom izmognu sa šeitanom, vallahi neće. Vidimo drugog, uči stalno Kur'an. On puno ne mozga, ovaj mozga, ali propada. Ovaj uči Kur'an. I on maša raspoložen, što god Allah naredi, on je tu. Stalno čisti svoje srce. Jer natapa, stalno natapa. Ima po kost kad god hoćeš. Jer natapa. Kod ovog zemlja ispucala, osušilo se, a on bi htio da nahrani duš. Čime? Zato oružje naše je zikrullah, istigfar, teuba, sadaka, nafila, Kur'an, ilm, druženje sa hajirli ljudima, činjenje hajirli poslova i tako dalje. Zatim, od oružja jeste pridržavanje, odnosno boravak u dobrom društvu. Zato nam je Allah tabaraka wa ta'ala zabranio da klanjamo namaz u hamamima, javnim kupatilima, jer su tamo šeitani. Tamo...